بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 1444 ہجری جمادہ الاولی کی 25ویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 10ویں نقطے میں جاری ہے 10ویں نقطے میں عثمانی سلطنت کا تفصیلاً ذکر چلا آ رہا ہے سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ کے بعد ان کے بیٹے سلطان بایزید ثانی رحمہ اللہ تعالی کا دور ہے ان کے زمانے میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا تھا جس کا درد و الم آج تک امت مسلمہ کے دلوں میں اور سینوں میں موجود ہے وہ ہے اندلس کا سقوط اندلس جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی جہاں اسلام اور مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا جہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا وہاں سے مسلمانوں کو صلیبیوں نے مل جل کر متحد اور متفق ہو کر باہر نکال دیا تھا اندلس کے سقوط کا واقعہ سلطان بایزید ثانی رحمہ اللہ کے دور میں پیش آیا تھا خصوصاً جب قشتالا کی ملکہ ایزابیلا جسے الزبت بھی کہا جاتا ہے اور اراغون کے بادشاہ فرڈیننڈ کی شادی ہو گئی تو اندلس کے ہسپانیہ کے جتنے بھی علاقے تھے یہ ایک ایک کر کے مسلمانوں سے چھین لیے گئے بالآخر مسلمانوں کی یورپ میں آخری نشانی غرناطہ باقی رہ گئی تھی اس پر انہوں نے اتحاد و اتفاق قائم کر کے حملہ کیا اور مسلمانوں کو اس آخری نشانی سے بھی محروم کر دیا آج اندلس وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا نام و نشان تک نہیں رہا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ 500 سال بعد ایک مسجد وہاں تعمیر کی گئی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایئرپورٹ میں نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ ہمیں حیران ہو کر دیکھ رہے تھے حالانکہ ہم نے دنیا کے بہت سارے علاقوں میں سفر کیے ہیں لیکن اس طرح کا حیرت و استعجاب ہم نے کسی دوسری جگہ میں نہیں دیکھا گویا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے کافروں نے ایک زبردست چال چلی اور جہاں مسلمانوں کا جھنڈا 800 سال تک لہراتا رہا وہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا آج 500 سال بعد وہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے میرے دوستو میرے عزیزو ہسپانیہ کے کافروں نے مسلمانوں کو جبرن نصرانی بنانے کے لیے وحشیانہ قوانین بنائے اور ان کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دی یہ انسانی حقوق کی راگ الاپنے والی یہ جو تنظیمیں ہیں اور ان کے پشت پر جو ممالک ہیں خصوصی طور پر امریکہ یہ وہی ہسپانیہ والوں کے وارث ہیں جیسے کہ ہمارے استاذ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر جنہوں نے یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ یہ جو موجودہ امریکی ہیں یہ دراصل وہی ہسپانیہ کے ظالم بادشاہوں کی نسل ہے اور ان حکمرانوں کی اولاد ہیں اور ان صلیبیوں کی اولاد ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ہسپانیہ کو تنگ کر دیا تھا اور ہسپانیہ مسلمانوں سے قبضے میں لے لیا تھا وہاں انہوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسانیت جو ہے شرمندہ ہو جاتی ہے جب ہسپانیہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی تو مسلمانوں نے مسلح جہاد کا آغاز کیا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی تھے، چاہے اقلیت میں یا اکثریت میں، انہوں نے نصرانیوں اور صلیبیوں کے خلاف، ان کے مظالم کے خلاف عملی جہاد شروع کر دیا۔ خصوصی طور پر غرناطہ اور بلنسیا کے علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز کیا، لیکن کفار اس وقت کافی مضبوط ہو چکے تھے۔ مسلمان طوائف الملوکی افتراق اور انتشار کے نتیجے میں اپنی قوت اور سلطنت کھو چکے تھے۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو بغیر کسی رحم دلی کے کچل کر رکھ دیا، مسل کر رکھ دیا۔ صلیبیوں کی طرف سے، ہسپانوی حکومتوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا نرم رویہ نہیں برتا گیا۔ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنی نفرت اور کینہ اور بغض و عداوت کو انتہائی دہشتناک حالت میں دکھایا۔ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا، مسلمانوں کو زندہ دفنا دیا گیا اور دیواروں میں انہیں گاڑ دیا جاتا تھا۔ گھروں کے اندر جو دیواریں ہوتی ہیں اس کے اوپر سے دوسری دیوار بنا دی جاتی تھی، اور مسلمان زندہ وہاں تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتے تھے۔ جس مسلمان کے گھر سے کسی بھی قسم کی کوئی اسلام یا مسلمانوں کی نشانی پائی جائے، اسے آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر میں غسل خانہ یا حمام کی باقیات بھی مل جائیں تو اسے آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ تفتیشی ادارے کے نام سے جو انہوں نے محکمے قائم کیے تھے، وہ انتہائی وحشیانہ انداز میں مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کی نظریں فطری طور پر مشرق و مغرب کے مسلمان بادشاہوں پر لگی ہوئی تھی کہ شاید وہ کوئی سبیل پیدا کریں، راستہ نکالیں اور ان بیچارے مسلمانوں کو ہسپانیہ کے کافروں اور صلیبیوں سے نجات دلائیں۔ اندلوسی مسلمانوں نے مسلمان بادشاہوں کی خدمت میں کئی وفود اور یکے بعد دیگرے کئی خطوط ارسال کیے اور ان سے گزارش کی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ صلیبیوں کے مظالم اور ان کے تفتیشی عدالتوں کی دہشت گردی سے ان کو نجات دلائیں، جنہوں نے ظلم و ستم کے ہر صورت کو، شکل کو روا رکھا ہوا ہے اور ان کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔